ہسپتال کے لیے میری سلیکشن ہوئی تھی میڈیکل چیک اپ کے لیے. سی ایم ایچ کا کمانڈنگ آفیسر کرنل ہوتا تھا اور وہ بھی کوالیفائڈ نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ نہیں تھا, اور ہر ڈپارٹمنٹ این ٹی آئی وغیرہ سب کا انچارج جو ہے میجر ہوتا تھا, جو کہ ہوتا تھا گریڈڈ اسپیشلسٹ, یعنی اپنے آرمی کے کسی سی ایم ایچ میں اس سے سال کام کر کے گریڈنگ اس کو کہتے کی ہوئی ہوتی تھی. اور ایسی فریج یہ نہیں تھے, آر ایم میجر کے کمرے میں جب ٹیسٹ کے لیے جاتا تھا نا این ٹی والے کے آئی والے کے, تو اس کے پاس ایکس رائی سرخ پانی سے بھری ہوئی, اوپر ملبل کا کپڑا لپیٹا ہوا اور اوپر ایک گلاس پڑا ہوا, اور کوئی فریج کوئی اے سی نہیں تھے. سودی قرضہ چڑھنا اور ملک کا غلام بننا کافر دشمن کے آگے, ساری قصے ہوتے ہیں. کہہ حکومت کو اتنا کمیشن دیتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں یہی ہونا چاہیے. پہلے آپ سے کہا کہ آپ کی زمین گندم پیدا نہیں کرتی ہے تو میکسیکو آپ تو ہم یہ لے کر آئے, اب وہ چار پانچ سال تک ہماری زمینوں نے خوب گندم اگایا, اس کے بعد زمین خراب ہو گئی, کیمیکل لو اور ہمارے اسپیشلسٹ بھی لے جاؤ, اس طرح سے وہ ترکیبیں ہیں نا. بالکل, اس زمین کیوں خراب ہو گئی تھی مکسی پاک سے؟ اس لیے وہ تو کیمیکل جیسے بیج ایسا تیار کیا تھا کہ وہ زمین کو خراب کر دیا. پہلے ہماری زمینیں تو قدرتی کھاد ہوتی تھی وہی پیدا ہو سکتا, لیکن یہ ہمیں انہوں نے دانا ڈالا نا کہ زیادہ گندم پیدا ہو, تو پھر انہوں نے وہ تخم بنایا میکسیکو کا ایک سائنس پلانٹ لگی, اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا میکسی پاک, میکسی ان پاکستان. اچھا, اب وہ پانچ چھ سال تو خوب ہماری کے زمانے میں بیج کا اثر تھا زمین کو خراب کرنے کا. اچھا, آج کوئی زراعت تو بیج میں نہیں بیٹھا ہوا, کیوں بتاتا ہے. سب پوچھ مرتضی انجینئر صاحب کیا کہتا ہے جی, ایک دانشور ہمارا انجینئر صاحب بھی ہے نا. جی سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم سعودیہ پہلے شروع میں گئے تو چونکہ آئل ابھی نہیں نکلا تھا, ہاں بالکل, تو وہاں بڑی وہ تھی مطلب اروڑیاں تھیں اور گند تھا, غربت تھی, مچھر تھا, لیکن بیماریاں نہیں تھیں. لیکن جب سے پھر سعودیہ ڈیولپ ہوا, اب مچھر کا نام نشان نہیں, لیکن وہ چونکہ لوگوں نے یہاں فارمیسی بھی کھول دی, ہاسپٹل بھی بن گئے, ڈاکٹر بھی آ گئے, اب ان کے رزق کے لیے اللہ پاک نے جو ہے ان کے روزی ان کو ملنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس میں پھر اکثر یہ ان کی ورلڈ بینک کی اور مانیٹری فنڈ کی مختلف اسکیمیں ہیں نا, کہ آپ کی زمین خراب ہو گئی ہے وہاں آپ کو کیمیکل دیا دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی ہم آپ کو بھیجیں گے, مسلسل یہ گروی رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہاں بالکل, یا آپ نکل لینا پائیں ان کے کام سے. سبحان اللہ, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, وان تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تم کرو صبر اور اختیار کرو تقوی تو ان کا مکر و فریب, ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. جی دونوں ہیں, وہیں تو منو حت تک لا درکم کئی تم شیا, وہیں تصبر حت تک لا درکم شیا. حافظ صاحب کہتے ہیں دونوں آئے تھے ماشاء اللہ, بہت مبارک ہو گیا. وہ تصبرو ذرا زیادہ اس کو اس کا مضمون سامنے آ گیا جو بزرگوں نے سنا ہوا ہے نا. ان تومنوں کا تم ایمان والے ہو جن تمہارا اللہ پر کام اور بھروسہ ہے اور اللہ کے حکم پر غیر کی چیز کو ترجیح نہیں دیتے ہو اور اللہ کے حکم کو توڑنے میں فائدہ نہیں سمجھتے ہو اور اللہ کے حکم میں فائدہ سمجھتے ہو, یہ ایمان کے تقاضے ہیں. ان تومنوں تب تک وہ احتیاط اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو ان کا مکر فریب ان کا دھوکہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ ان تصبر تک لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا. تو اس میں صبر کسے کہتے ہیں جی, صبر کا احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے پانچ باتیں بیان کی ہیں. عام طور پر کتابوں میں تین باتیں بیان ہیں, مالیات مولانا صاحب رحمۃ اللہ چار بیان کرتے تھے. احیاء العلوم کا استعمال تو آخری دفعہ اس کا جو درس گزرا ہے اس میں پانچ باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے صبر کی باتیں بیان کی ہیں. عام طور پر صبر یہ ہے کسی نے کسی کو بڑا بڑا کہا, گالی دی, یہ چپ ہو گیا جی. تو صبر کی پوری تشریح کہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تکالیف اور مشکلات اور رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرنا صبر ہے. برائی سے بچنے کے لیے جتنی تکالیف مشکلات اور رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرنا صبر ہے. اور بیماریاں, تکالیف, ناگواریاں معاشرے کی طرف سے آئیں اس کو برداشت کرنا صبر ہے. تیسرا ہو گیا اور وصابن فی الباسائے والضرائے وحین الباس, اور صبر کرنے والے مصائب اور تکالیف میں اور صبر کرنے والے جنگ میں. جنگ کا صبر کیا ہے؟ جم کر لڑنا. چار ہو گئے, پانچواں کیا ہے جی؟ آدمی کے پاس پیسے, مال دولت, پیسہ اور وہ گناہ پہ اور اس طرح کے کاموں پہ قادر ہو اور وہ اس کو نہ کرے بلکہ نیکی اختیار کرے. اس میں ہاں مال و دولت اور ثروت, مال و دولت آدمی کو حاصل ہو تو اس سے آدمی میں اکڑ پیدا نہ ہو. یعنی اکڑ پیدا نہ ہو کہ اس سے آدمی پھر گناہوں کی طرف جائے. یہ تھا اس کا پانچواں, یہ تھا اس کو خاص طور سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پانچواں یہ جو ہے. ہاں جی کیا تھا جی؟ پانچ یہی تھا. میں نے کہا یہ پانچواں یہ جو ہے بہت نادر نقطہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں, کیونکہ ہم مولویوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے قیمتی بات ہے. اس میں جب ایمان و تقویٰ کا معیار امت کا بڑھتا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ کافر جو سازشیں آپ کے خلاف بنائے گا بھی وہ کامیاب نہیں ہونے کی. اس نے جب دیکھا مکہ فتح ہو گیا اور سارا موجودہ جو علاقہ ہے سعودی عرب کا, موجودہ سعودی عرب جو ہے اس کے تقریباً اس میں قیام حکومت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا, تو رومیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو نظریاتی ریاست وجود میں آ گئی ہے اور یہ جو ہے تو فسق و فجور, ہماری جو گندی زندگی اس کے مقابلے تقویٰ, ایمان و تقویٰ کو آگے لے کر چل رہے ہیں, ان کو تو نہیں بڑھنا چاہیے ورنہ ہمارا نظام ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تو ہم جو ہے ان پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ جتنا جلدی ختم ہو سکے اتنا جلدی اچھا ہے. آپ جو ہے تو اتنی محدود تعداد اور اس کے مقابلے رومن امپائر, اس وقت دو دنیا کے بڑے بلاکر رومن امپائر, پرشین امپائر, سلطنت روما اور سلطنت فارس, آئیں آدھی دنیا اس راج کا روس اور امریکہ تھا, آدھی دنیا جو تھی وہ روما کے پاس تھی اور آدھی فارس کے پاس تھی. اتنی بڑی طاقت, اب کیا کریں, مقابلہ کیسے کریں؟ تو اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں مجر صاحب؟ How you explain strategy? ترتیب جنگ. اور ہاؤ یو ایکسپلین ٹیکٹس جی؟ یعنی وہ جو سائٹ پر جو طریقہ کار ہے جی. اسٹریٹجی جو ہے تو اسٹریٹجی جنگ کی اصل بنیاد اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کی کامیابی ناکامیابی کا سارا دار مدار اسٹریٹجی پر ہوتا ہے. ہاں جی ٹیکٹک تو پھر وہ ہے, تو اسٹریٹجی اگر آپ کی نہیں ہے پکی نہیں ہے تو آپ کا ٹیکٹس کتنا زیادہ کامیاب نہ آپ کا لڑنے والا کتنا سخت جھوک ہے نا آپ نہیں کامیابی حاصل کر سکتے. تو بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب کل غزوہ تبوک کے جو لشکر ہے کل 10,000 ہے, اور یہ 10,000 کا لشکر بھی تب تیار ہوا ہے کہ ان فروغ خفافوں و سکالا کی آیت اتری ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل, یعنی جس حال میں بھی ہو تو ہلکے ہو بوجھل میں جو ہے تو اس میں اس کی غالب کی تشریح میں بیمار کا نکلنا بھی آ رہا ہے. یہ نفیر عام تھا جی, عورتیں نہیں نکالی نفیر عام, عورت کا بھی نکلنا ہو جاتا ہے. نفیر عام تو نہیں ہوا لیکن فروغ خفافوں و سکالا ہو گیا ہے. ان پھر نفیر عام اس کو کہتے ہیں نا کہ مثلا دشمن ایسے اب آ گیا کہ اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ وہ اگر آپ پوری قوت نہیں لگائی جاتی تو وہ ٹیک اوور کر کے کر لے گا, پھر آپ کی عورتیں آپ کے سامنے بے عزت ہوں گی اور آپ بول نہیں سکیں گے. اس کو اس پر پھر جو ہے تو امیر المومنین نفیر عام کا اعلان کرے گا. نفیر عام میں پھر نوجوان لڑکی بغیر ماں باپ کی اجازت کے اس کا جانا جائز ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جا کر لڑ کر مر جائے بجائے کہ کل بیزت ہونے کے لیے زندہ رہ جائے. تو پھر یہ عام جس وقت ہم نے کیا ہے تو اللہ نے پھر مدنے میں خاص فرمائی. صلاح الدین عجیبی نے پھر عام کیا ہے نا, اس کو اس کے جنرل نے کہا کہ اتنا زبر اتنا سخت لشکر آ رہا ہے سارا یورپ مڑ کر آ گیا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, تو اس میں بہتر یہ ہوگی کہ ہم آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں پر چلے جائیں, پہاڑوں پر پناہ لے لیں اور اس طریقے سے کوئی اگلا قدم کریں, کوئی گوریلا قدم یا اس طرح کریں. تو پھر اس نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ بس ہم اس وقت فیصلہ کن جنگ لڑیں گے, یا ختم ہو جائیں گے یا جیت جائیں گے. ہاں جی مولوی صاحب, کہ وہ یوں ساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی قسطنطین کی وہ مارکے میں, اسے استنبول کہتے ہیں آج کل, کہ وہ پیروں سے معذور چل نہیں سکتے کہ مجھے ضرور لے جائیں گے. تو ان کے لیے ایک تابوت بنایا گیا لکڑی, اس میں ان کو رکھا گیا, اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے اور پھر لے جاتے جاتے جو آخری حد تک گئے ہیں. تبوک میں اب آپ نے اس طرح کیا ہے کہ تبوک میرا خیال ہے مدینہ منورہ سے 300 میل دور ہے اور سخت صحرائی علاقہ ہے, تو یہ 300 میل کوچ کر کے آپ نے اپنے لشکر کو جا کر تبوک کی بستی اور تبوک کا پانی کا چشمہ اپنی پیٹھ کے پیچھے کر کر رکھ کر آگے کیمپنگ کر لی ہے, اور لک و دک صحرا آگے چھوڑا ہے کہ اس کو یہاں چرازہ بچے اس گرو بنا. تو اس کے روما کے جرنیلوں نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ پر آ کر بیٹھا ہے کہ یہاں اگر سارے روما کی فوج کو لے جاتے ہو تو اس کے مرنے کے حالات ہی جیتنے کے حالات نہیں, کہ اس کی اتنی لمبی سپلائی لائن پیچھے سے کہاں سے بحال کرے گا آدمی, اور اس کا پانی سپلائی لائن, اس کا راشن, ساری کی ساری چیزیں کر کے. ہاں جی تو اس پر روما والے نہیں آ سکے, تو من تب تک وہ لایا غرم کئی دم شہیا, اللہ پاک ایسے رستے کھولے گا آپ پر کہ آپ کی مددیں ہوں گی, ابھی آپ کی نصرت ہوگی, آپ کے حالات ہوں گے ترقی کے, اور اس کے بشرطے کہ تو من و تب تک ہو تصویر ہو تب تک ہو, دو شرطیں پوری کر لو. تو صحابہ اکرام کو ذرا افسوس ہوا کہ جنگ ہوتی ہے تو جنگجو آدمی کو مزہ آتا ہے لڑتے ہوئے, اور اس میں پھر دوسرا یہ ہے کہ جنگ میں نتیجے مال غنیمت ہوتا ہے, اس کی بھی کشش ہوتی ہے. تو افسوس ہوا کہ نہ جنگ ہوئی, نہ جنگ کا لطف آیا اور نہ مال غنیمت ہوا. تو اس ان کے پاس ان کا ایک صوبہ تھا دومت الجندل, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ دومت الجندل چلے جاؤ آدمیوں کو لے کر قلعے کے باہر, گورنر ہاؤس جو ہے اس کے قلعے کے باہر گھات لگا کر بیٹھو, چاندنی رات ہوگی اور ایک اور گورنر جو ہے دیوار پر آ کر چاندنی رات سے سیر کر رہا ہوگا اور ایک ہرن نکلے گا جھاڑیوں میں سے, اس کو شکار کرنے کے لیے چھلانگ لگائے گا, یہ جب چھلانگ لگائے تو اس کو گرفتار کر لیں اور لے آئیں. وہ چلے گئے, نیوں چاندنی چمکی اور ہرن نکلا, گورنر صاحب نے لگائی چھلانگ اور بس کو اٹھا کر لے کر آ گئے. اس نے کہا مذاکرات, نے کہا مذاکرات کریں, 800 نیزے 800 زرہیں اور 800 گھوڑے کہ یہ دو گے تو پھر آزاد کریں گے, اتنا مال غنیمت اللہ نے دیا جی. 10,000 کا لشکر تھا. اس لشکر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 5 کروڑ چندہ دیا ہے, 5 کروڑ روپیہ انہوں نے چندہ دیا ہے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا 4.5 کروڑ ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 3 کروڑ ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غالباً 2.5 کروڑ ہے. اس کا پورے حساب میں لگایا تھا نا, یہ کتنا بنتا تھا جی, 5 کروڑ 4.5 کروڑ 9.5 ہو گیا, پھر 3 کروڑ کتنا ہو گیا, 12.5 ہو گیا, 2.5 کروڑ کتنا ہو گیا جی, 14 کروڑ ہو گیا جی, 15 کروڑ ہو گیا. پھر سب کو بلائیں تو یہ کوئی شاید یہ کوئی 30 کروڑ تک خرچہ پہنچتا ہے اس کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا تھا جی, 1 گٹھڑی. سب گھر میں جھاڑو دے کر 1 گٹھڑی بنا کر سر پر اٹھا کر لے, اپنے کپڑے کے بیچ میں ڈالے, تو اس لیے ہارک صاحب نے پوچھا کتنا لائے کتنا لائے کتنا لائے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے, تم نے کہا گھر پر کوئی بھی نہیں چھوڑا, تو چندہ ان کا بہت معمولی تھا. ایک صحابی کا چندہ ہے 1 سا کھجوریں, 1 سا 5 کلو ہو گیا ہاں جی, نصف سا 2.5 کلو, 2 کلو 4 کلو, 4 کلو کھجوریں ہیں. انہوں نے سارا دن مزدوری کی تھی, مزدوری کرنے مزدوری پر ان کو جو ہے تو 2 سا کھجوریں ملی تھیں, تو اس میں انہوں نے 1 سا جو ہے تو وہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور 1 سا لے کر آئے, تو 4 کلو کیا ایک تھوڑی سی گٹھڑی, تو آگے منافق بھانسے اس پر مذاق اڑایا کہ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, تو میں نے مذاق اڑایا کہ نعوذ باللہ بیوقوف ہیں سارا مال دے دیا, اور ان کا مذاق اڑا ہوا ہے کہ زان خی لے گیا دے ہمارے 2 کلو مام روڑ, 2.5 کلو مام روڑی دیا, کہ اپنے آپ کو دکھا رہا شان دکھا رہا ہے. تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے چار اس کے جو 4 کلو کھجور ہیں اس کو سارے ڈھیر کے اوپر بکھیرا جائے برکت کے لیے, کتنی یعنی اتنی محنت سے یہ لے کر آیا ہے. تو یہ صورت حال ہے جی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.